Orain arte ordaindu gabe ibil zitekeen autobidetan ere bidesaria jartzeko plan bat aztertzen ari da Espainiako gobernua. Onartuz gero kamioiei ez beste erabiltzaileei kobratuko lieteke autobideak erabiltzeagatik. Eta bideak mantentzeko erabiliko lirateke diru sarrerak. Abiadura handiko errepideen kudeatzaileak 4.000 milioi euroko zorra dute Espainian eta zorrari aurre egin ezinik geldituko diren beldur da gobernua. Gobernuak ez du argitu zein bidetan jarriko liratekeen bidesariak. Bestalde, 1986-tik errepideetan egindako gastuari buruzko kanpaina bat hasi du Gipuzkoako diputazioak. 2.500 milioi euro gastatu direla azaldu du. Eta horiek ordaintzeko, finantzak eta sistema bat sortu beharko dela adierazi du. Maiatzaren lehena, aste artea izateak, maletak hartu eta jaiegunez berea ez den beste hiri batean gozatzeko aukera eman di askori. Makina bat izan dira, jaiegunez gozatzeko Donostia aukeratu dutenak eta balantze positiboa egin dute Donostia turismoko arduradunek. Zehazki, 4.419 bisitari izan dira turismo bulegotik pasadirenak. Egutegiak dituen berezitasunengatik, 2012ko datuok, aurreko urteetako datuekin alderatzerik ez badago ere, aurreikuspen guztiak hobetu dituztela azpimarratu dute, Donostia turismoko kidek. Igandean eta astelenean gerturatu zen bisitari gehien igandean 1526 eta astelenean 1422. Udan izaten diren datuen pare ibili direla jakinarazi dute. Uztaila edo abuztuan turismo bulegoko informazio egunetara hurbiltzen diren bisitarien eguneko batez bestekoa 1500 ingurukoa baita. Jatorreari dagokionez, Madrildik etorritakoen gorakada azpimarratu dute. Bisitarien laurdena iritsi da Madrildik, 1058. Atzo Madrilen jai izan zenez, askok ez zuten zubi luzeari etekinik handiena ateratzeko aukera galdu. Madrildarren atzetik, Frantziatik eta Kataluniatik etorri da bisitari gehien. 802 bisitari Frantziatik. Eta 541 barkatu Kataluniatik. Amerikako, Estatu Batuetako eta Kanadako 146 bisitari zenbatu dituzte. Nazioartetik heldutako turistak 140 izan direla denera. Eusko Jaurlaritzarena zen eta udalak eskuratu zuen Lasala plazako eraikin batek utzik jarraitzen du. EAJak bada bilatu dio egungo egoera aldatzeko erabilera. Partezarreko osasun etxe bilakatzea gustatuko litzaiekeela adierazi du Aitziber San Roman Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotziak. Egungo egoitzak dituen zailtasunei aurre egiten lagunduko lukelako. Esterlines kalea oso estua dela azaldu du San Romanek, hori dela eta osasun etxera heldu nahi duten auto, ambulantzia eta taksiek sartzeko arazo handiak dituztela azaldu du. Osasun etxera iristeko aukerak erraztea premiazkoa iruditzen zaio zinegotzi jeltzaleari. Besteak beste, eremu horretan, 75 urtetik gora duten 3.700 lagun bizi direlako eta 1.000 direlako 81 urtetik gorakoak. Lasalan utxik dagoen eraikina beraz, irtenbidea izan daitekela adierazi du. Autobus geltokia non eraiki Donostia eta Gipuzkoarentzat funtsezko erabakia dela jakinarazi du Kalapia hiriko txirrindularien elkarteko presidente Gurutze Intxaurburuk. Ikuspegi zabalarekin eta etorkizunari begira azter dezatera eskatu dio Donostiako udalari. Kalapiek honen bestez atotxak zein Loiolako herriberak izan ditzaketen argi ilunen berri eman du. Intermodalitate osoa alanola Loiolako herriberak eskain dezakela nabarmendu dute. Intxaurbururen esanetan, intermodalitate osoa lortzeko aukera izanik, ulertezina iruditzen zaigu, biztanleriaren euneko handi bat, zerbitzua ematen dion Euskotren tren loturatik aparte ustea. Loiolako herriberako egitasmoak ordea, bizikleta geltokiko mugikortasun sisteman txertatzeko planik ez duela aditzera eman du Kalapiekoak. Txirrendulari elkartearen ustez, bizikleta eta garraio publikoaren arteko intermodalitatea sustatzeko bizikletaren erabilera sustatuko duen plan bat aurreikustea beharrezkoa da. Atotxan bizikletentzako zerbitzu gune bat aurreikusi dutela jakinarazi dute. Ez ordea Loiolako herriberan. Txirrendulariak autobus geltokira bizikletaz hurbil daitezen, aparkaleku plaza nahikoa eskaintzea edota bizikleten mantenu garbiketa eta zaintzerako gune bat egokitzea nahitea ezkoa dela, adierazi du Kalapieko presidenteak. Loiolako herribereko kokapenak berriz hiriko zirkulazioan eragin txikiagoa izango duela azaldu du. Hiriko sarrera eta irtera puntu nagusietako batean kokatzen delako. Atotxako autobus geltokiak Urumea paretik igarotzen diren errepidetan zirkulazioa aixe handituko lukela ohartarazi du. Zirkulazioari egunero geltokian sartu beharko duten autobusen karga gehitzen bazaio, bistakoa da zirkulazioan izango lukeen eragina zehaztu du Gurutze Intxaurburuk. Kalapieko kideek ere kokapen bakoitzaren zentralitatea aztertu dute. Naiz eta atotxa erdialdean bertan egon inguruko auzo eta herrietatik erdialdera iristeko egon daitezkeen aukerak aintzat hartu behar direla, aditzera eman dute. Herritar guztien lotura erraz eta eraginkorra neurtzeko beraz, Euskotreneko zerbitzua ezin dela bazterrean utzi nabarmendu dute. Euskotreneko konexioa albo batera utziko bagenu, Donostiako mendebaldeko korridorearekiko Usurbil, Lasarte, Orio, Zarautz, Zumaia eta bar, eta Hendaiaraino ekialdeko korridorearen zati batekiko zentralitatea lortzeko aukera galduko genuke, adierazi du Kalapieko presidenteak. Txirrendulari elkarteak beraz Loiolako herriberako intermodalitatearen bidez lortzen den zentralitateari emango lioke lehentasuna. Erdialdea Loiolako herriberatik atotxatik baino urrunago dagoen arren, distantziak txikiak direla azaldu du Intxaurburuk. Urumeako ibaiertzetik 15-20 minutu behar dira oinez eta 5 minutu bizikletaz. Pio amabiko autobus geltokiraino iristeko berriz 7 minutu beharko lirateke azaldu du. Autoen etengabeko joan etorria, trenen burrumba, zaratak inguruetuta bizi dira herritar asko. Gauez, hain justu, biztanleriaren 128a jasaten du araudiak ezarritako, baino zaratako puru handiagoa, 51.244 herritar. Egunez, goizeko zazpiretatik atxaldeko zazpirerak artean, kopuru hori 16ra jaisten da, eta arratsalde zazpiretatik 11etara, 18ra. Saihesbide zaharraren bat nazionalaren edota Renfeko trenbidearen ondoan bizi diren lagunak dira batik bat egoera hori pairatzen dutenak. Izan ere urtean 30.000 dira trenek hiriko bi trenbide saretatik Renfe eta Euskotrenetik egiten dituzten joan etorriak. Errepide nagusietako ibilgailu zirkulazioa berriz askoz ere handiagoa da. 3 milioi ibilgailu baitabiltza urtean batera eta bestera. Eremu lasaienak aitzitik Igeldo, Urgul, Ulia, Kanpoaldeko eta Hiriguneko parkeak eta Hiru hondartzak dira. 2010. Urtean bildutako datuekin osatu du udaleko ingurumen sailak zarata mapa. Era horretan, 2003ko datua jasotzen dituen mapa berritu dute eta 7 urtean zaratak kaltetutako biztanleria kopurua 110 murriztu dela ondorioztatu dute. Kopuru hori txikitua izateko mugikortasun sailak hartutako hainbat neurri lagungarri hartu dira. Hala nola, oinezko bideak ugaritzeak, kaleen norabide aldaketak edota, abiadura mugitzeko seinaleek kaleetako zarata baretzen lagundu dutela, jakinarazi du Iñaki Irurtia ingurumen saileko zuzendariak. Yeah. Iepa, barkatu, kirolari dagokienez, Euskal Herriko Unibertsitatea Ibaetak bere multzoko lehen postuan bukatu du Espainiako emakumezkoen bigarren mailako liga. Hori dela eta lehen mailarako igoera fasea jokatzeko sailkatu da beste zazpi talderekin batera. Igoera fasea maiatzaren 10-tik 13-ra jokatuko dute Huelvan. Leia bi multzotan banatuta egongo da eta Euskal Herriko Unibertsitatea Ibaeta bigarren multzoan izango da. The Trend Social Cortea barkatu. The Trend Social Cortegada, Coelbi Banvibre PDM eta Click Seguros Casablancarekin batera. Azken lau urteetan Donostian egin den Pablo Prigioniren Saskibaloi kampusa, Javi Salgado kampusa izango da urtengoan. Aurreko urteetan bezala, Antiguako Ekintza ikastolan egingo dute kampusa, zehazki ekainaren 25-tik 29-ra izango da eta 6 eta 16 urte arteko aurre eta gaztei zuzendua egongo da. Javi Salgado Lagunaro GBC-ko 14 zenbakidun joko antolatzaileaz gain, beste bisita bat ere jasoko dute kampusean. Jose Angel Samaniegorena Juventuteko entrenatzaile laguntzailea. Informazio gehiagorako honako bideak erabili daitezke. 691-44-69-09 edo 691-44-69-10. Telefonoak. Javi Salgado abildua sportevents.es posta elektronikoa edo irubebikoitza.sportevents.es webgunea. Mikel Egiguren aietearrak bukatu du Amerikako Estatu Batuetako zesta punta demoraldia eta etxera itzultzekotan da bihar bertan. Pozik egoteko moduan dago Egiguren, izan ere Floridako Fort Pierceko 38. demoraldian hiru titulu eskuratu ditu. Buruz burukoan eta binakakoan sailkapeneko lehen izan da eta aldi berean bera izan da kiniela garaipen gehien lortu dituen puntista. Fort Pierceko frontoia 1964ean eraiki zuten eta Florida Gaming Corporation enpresaren jabetza da. Miami jaialaik kudeatzen duen enpresa bera. Aurtengo denboraldiak bi hilabeteko iraupena izan du. Aurten guztira parte hartu duten 22 puntisten artean 74 kiniela irabazi ditu Egigurenek. Atzetik jarraitu dio Jonathan Hernandezek 73 garaipenekin eta 3. postuan berriz Iker Foronda geratu da 46 garaipenekin. Buruzburuko partidei dagokienean 11 izan da garaile Egiguren Hernandez bezalaxe. Binakako lehietan, aldiz, aurrelari onena izan da, 13 garaipen lortuta. Beratzetik Alex Ormaetxea eta Santi Olabe geratu dira. Hala, koro irukoitza deitzen diotena eskuratu du Egigurena. Kultura arloari dagokienez Jose Ignacio Lasaren denboraren osto artetik poema liburua argitaratu du Erein argitaletxeak Olaberrian 1956an jaio adalasa eta egun filosofiako irakaslea batxilergoan Durangoko institutuan. Gaztedandik landu ditu poesia eta filosofia eta hau da argitaratzen duen lehen poema liburua. Idiazabalgo gaztaren inguruan lanean ari diren guztiei eskerrak emateko modu bat izango da gazta eguna. Igandean egingo da, Idiazabalen bertan. Hainbat ekitaldi prestatu dituzte Idiazabalgo gazta ezagutarazteko. Gainera bisitariek gazta dastatzeaz aparte, onena zein den erabakitzeko aukera izango dute. Antolatzaileek bi lagun omentzeko baliatuko dute eguna, batetik hildako Domingo Goiburu artzaina omenduko dute, eta bestetik Antxon Irizar zena, Idiazabalgo alkate izandakoa. Eguerdik ordu batetan egingo dute ekitaldia, Idiazabal jatorri izena ere omenduko dute, 25. urtean aspatuko dutelako. Goizeko 10:00 irekiko dituzte artzainek postuak eta 11:00 hasiko dira han bertan gazta era zahar eta modernoan egiten. Gazta ketzen ariko dira eta ardi moztearen ikuskizuna ere eskainiko dute, eskuz eta makinaz 11:00. Gazta honena zein den ordu bat aterdietan jakingo da, baita artzain postu honena zein den ere. Ordu bitarretan berri bazkarirako, herri bazkarirako ateak irekiko dira, eta ondoren kantaldia izango da, Bentazarreko mutiko alaiak taldearekin. Gazta eguna beraz Idiazabalen igandean. Gazten antzerki topaketaren 24. ekitaldia bihartik ekainaren 15. egingo dute. Profesionalak ez diren antzerki taldeak sustatzea eta zabaltzea da topaketaren helburu nagusia. Aurtengoan 22 taldek parte hartuko dute, bi kategoriatan banatuta. Junior, 14-18 urte artekoentzat, eta senior, 18-30 urte artekoentzat. Zehazki junior mailan 10 antzezlan aurkeztuko dituzte eta seniorrean berriz 12. Horietako 9 obra euskaraz izango dira eta gainontzeko 13 gaztelaniaz. Antzezlanak ikusteko sarrerek 3 € prezioa izango dute. Parte zarreko antzoki zarrean 13 antzeztuko dituzte. Egia kulturetxean 4 eta Antiguako Lugariz kulturetxean 5. Epaimaiari dagokionean, arte eszenikoen munduko 3 profesional gaztek osatuko dute. Joseba Roldan Aguado eta Katxalin Ansorena Donostiarrak eta Errenteria Oreretako Olaia Gil. Bi kategorietako antzezlan irabazleek 500 € saria jasoko dute. Bestetik, topaketari bukaera emateko, ekaienen 15. antzoki zarrean jaia egingo dute. Como Bueno, ba, gaurkoan, hementxe dugu gaurko protagonista musikala, esan dugun bezala, eguerdiko hotxa magazine honetan, ordu bat aterdiak aldera, eta puntu-puntuan hementxe izan dugu, ba, Eraso taldearen ez gara, inoiz hilko diskaz hitz egiteko aukera izango dugu, taldekide batekin, Sergiorekin egin zuzen ere, eta lehenik eta behin, ba, agurrak, aixo, Sergio, zemo uz? Hau, pa, zaldeon oso ondo. Bueno, eskerrik asko lehenik eta behin, gure estudiota etortzatik. Oso ondo zuei, eskerrak. Eta, bueno, ba, hortxe gabiltza gaurko irratsaioan zehar, atzekaldean eukidugu zuen, ez gara inoiz hilko disko berria, baina gutxiraka gutxinaka hitz egingo dugu, oria. Bai diskaz, baina baita ere taldea ezagutzeko aukerari izango dugu. Bale. Lehenengo aldia alda, ez, hemen gaitu zaitugula. Bai, lehenengo aldia etortzen izan ona. Beraz, kokatu zazuz pixkat taldea, nundikan sortzen da eta zein izan den zuen orain arteko ibilbidea? Bueno, Eraso talde zarauztarra da, eta, bueno, dagoeneko baditugu bost diska, eta, bueno, bada mazkigu 16 urte honetan, osea, esan genezake bizkat veteranoak garela honetan, roko gorra egiten. Oso veteranoak, ja, oso veteranoak, roko gorra egiten, eta, bueno, ia esan urte batzu dira ez dugula diskorik atera, bueno, ba, bueno, kontu pertsonala direla eta medio, bueno, egia esan amar urte genera matzan bai bimaketa eta lau disko aterataz, eta bai diskatera jo kontzertuak eman, esan genuen, bueno, bizkat gure azkerengo diska atera genuenean kontra izenekoa, esan genuen, bueno, bi urte ongin hori presentatzen Euskal Herri mailan, eta bueno, ba, esan genuen, ba, igual momentu izango da pixkat aize pixkat hartzeko edo, eta bueno, aize pixkat hartu genuen, eta ba, urte bete, gehiago, esan gutxiago, este, zortzi behatzi hilabete dola izan dituan, eta berrero ziginen jotzen, eta bueno, pentsatu ginen dira dizka berriare prestatzen hasi berko ginela, eta bueno, hemen gaude, berriro bueltan. Beraz, eten alditxo hori, ez da, inbesterako izan, agian zaletuak edo, ez dakit zuen publikoak, nabarituko zuen eteraldi luzeagoa, ba, diskaren da. Ateratzeari dagokinez, baina ba, taldea funtzionatzen jarraitu gutxiago. Hori da. Egizan asko galetzen digute, zenbat urte zuen berri jakin gabe, bueno, berri baino, zenbat urte gure kontzertutara etorri gabe, ez da? Horke guk ezkenean kontzertak eta ematen izan gara, edo non, eta bueno, egizan nik uste diska berriak eman digulare bai bizkate, bueno, berriz bizitzeko gogo hori edo. Eta zuek betidanik zuen ildo musikala metal musika izan da. Bai, bueno, metala edo bueno, roko gorra azken finean. Egia esan normalean elkarrizketak egiten digutenean bizkat ildo hortatikan sartzen digute. Baina nik uste nahiko zaila dala edo, behar bada igual ez gaudelako kokatuta leku finko baten edo. Baina bueno, bien azketa horren edo artean aurkitzen gara. Bai. Eta zuen, ez dakit, hildo hori mantendu duzute, gutxi gora bera, linea berdinetikan, edo bai. Beste influentzia berri batzuk jasotzen aldaketak egon dira? Bueno, ez, aldaketak egon dira, diska guztiekin tartekatuz, bueno, diska guztia dira desberdinak niretzako eta bueno, salentzako ere. Eta honek behar bada duen desberdintasun handiena da, behar bada, ba, ni ahotsean behar bada, bueno, beste joku bat egin izan nahi dudala eta bueno, ba, behar bada igual lehen lan egiten genuen Erasoren berezitasun batzan behar bada bueno, amorrua eta gero baita sentiberatasuna biak uztartzeko joera hori edo, baina indiaguna da bai beltza eta bai txuria ezean, ba igual grisara edo joan gara, no? Kolorez hitz egitekotan. Behar bada ez da borobilagoa edo geratu zaigu diska. Nik uste aldatzeko joera izan dudala edo, bueno, gutxinez kantuak hori eskatzen zidaten eta hortara joan naiz. Zuzea pixka bat arduraduna, hildo hori markatzen duen arduraduna. Hombre, azkenean abeslari izan da, abeslaria da gehien, bueno, aldatu duena diska honetan, eta bueno, bai, naiz. Eta gainontzeko taldekideak historian zehar, zuen historian zehar aldaketak egon dira, mantendu zate, bueno, lagun arteko. Bai, gubetikoak gara, bueno, hirugarrengo diska atera genuen bukatu ostean, izan ginen aldaketa bat, baxu jolearekin, Amaiurrek taldea utzi zuen eta bere ordez Ander sartu zen, Ander Izeta, eta gaur egun, bueno, Ander gurekin gurekin jotzen du basua, gure erasoko kidea da, baina baditu beste zeregin batzuk, batez ere barrikadako drogazen postua sartu dena barrikadan, imaginatu. Bueno, eta beraiekin horrekin batera Nestor Urdanpileta gitarran, ez da? Bai. Baita ere Niko Beitia baterian, oixe, eta zuzeu ahotsa. Hori da. Bueno, Zarauztikan sortutako taldea izan da, eta hainbeste urte eraman da, zuen eremua Euskal Herria izaten jarraitzen du, edo... Bai, bueno, egia esan diska guztiekin izan dugu joera... bueno, bai Madrilera eta Bartzelonara joateko ohitura edo geoleku gehiagotan jo izan diagu Euskal Herretik kanpo, baina egia esan gure eremuak hemen daude eta badakigu non gauden kokatuta eta zerria besten diogun eta bueno, noraino heldu gaitezkeen edo. Horrek agian zuen ilusioa ez du alde batera edo nolabait zapuzten, baizik eta zuen gu gaziratikan badakigu noraino heltzeko aukera genuen eta hortan gabiltza, esan ezin gera kexa egin horre, bueno, bai Euskal Herri mailan, bueno, ba kontzertu askok eskintzen dizkigute, bueno, badira urte mordoak daramazkigu honetan eta bueno, ba pixkat komodo sentitze gara hemen. Kanporatatzeko, bueno, egia esaten baizut, nik geho eta ilusio gutxiago dut kanpora joateko, egia esan, gu nahiko komodoak gara, gu normalean etxetik urrunena bi orduteko furgonetako bidai baten ostean heltzen gara, da orduan, bueno. Buelta eta etxean loitea. Hori da, beti horrek, bueno, gauz politak eta gauz interesgarriak dakartza, ez da, eta bueno, adibidez, bat hori da. Bueno, disko honi dagokionez, ez gara inoiz hilko. Bueno, aipatu dugun bezala, aurrekotikan denbora pasada eta denbora izan duzu, ba pixkat ez dakit lantzeko, konposatzeko behintzat bai. Nola junda grabazioa eta kanten sorrera? Bueno, esan kantu askok duela urte asko ja zita genuzkan. Baina bueno, lan egiteko joera aldatu egin dugu behar bada, zergatikan ja ez dugu lehen bezala hainbesten saiatzen, gaur egun era teknologiko honetan edo eta bueno, bizkat laguntasuna esate dakartza eta bueno, egin izan dituguna da bizkat kantuak eta bizkat grabatzen joan, ikusten, bueltak ematen eta bueno, lan egiteko beste joera bat edo eta bueno, nik uste nahiko interesgarria. Estudioan moldatu zeate aurreko diskoetan bezala, desberdin? Estudioan aldaketa izan da, bueno, guk geuk grabatu izan dugula, teknikari moduran Ander izan da gure baxujolea, gure lokalean dugun estudioan, azkenean estudioa daukagu montatuta gure lokalean eta hor grabatu izan dugu. Egia esan horrek ez da egit pixkate nahiko komodoa izan da edo hori egitea eta gero baitare guk nahi ginen aldera joateko aukera genukan ere. Gero ez dugu izan beti joan izan garenean non baitera grabatzera edo hori, beti zaude denbora ikusten egunak eta pixkate horrek eban digure bai lasaitasun hori edo. Eta espero bezalako emaitza lortu da ere. Ba, hobea. Hobea. Dena Anderren esku. Bai, bueno, gero nazketak eta aritzarregikin egin genituen, igain estudioan, gero masterizazioa Jonan Ordorikak egin zuen bere estudioan. Bai, bakoitzak bere prozesua dauka eta, bueno, guk heldu ginen gure prozesuan hortaraino. Bagenaukan aukera guk ere nazketak eta egiteko eta baina bezitu genuen behar bada beste buru bat hortik kanpo edo beste ikuspegi barri batekin edo gure lana bueno, ba, bizkat ordenatu esan, edo bizkat ondo zan da, edo bizkat bakoitza bere lekuan jartzeko aukera izatea, ez da, bueno, kasu honetan aritzarrekin egin ginen, eta bueno, esan oso oso gustora hartu ginen. Amasei urte, beraz, zuek ere ikasiko zenuten, ba, nola, alde batetik nola komposatu, nola lan egin, nola grabatu, nola tera behar den disko bat, eta agian horregatikan gaur egun lortu duzute ja lasaitasun hori lan guztia egiteko. Bai, bueno, bai, azkenean badakigu guk noraino heltzen garen eta zer nahi dugun lortu, edo, eta bueno, gutxienez hori jakinda, edo gaur egun ditugun bueno, teknologia mailarekin eta heltzeko lehen baino asko erresago dago, eta bueno, lagutasun handia da, ia zen. Eta disko honetan zuek lauok egin dezue guztia edo kolaboratzaileak izan dituzue? Bez, ba, disko honetan, ez, disko honetan danak guk egin diagu, bai hitzak eta bai musika. Eta instrumento guztiak eta zuen esku. Bai, bai, gutana, bai, bai. Earki. Gero disko hau mugitzeko orduan, ba, gaur egun merkatua dagoen bezala egonda, ba, ian kontzertuak ematearen asuntoa da garrantzitsuena, bai. Garrantzitsuena, esan daiteke. Bai, bai, ni uste bai, hombre, geu baita ere onginan pentsatzen formaturik esateratzea. Direktamente gure web horrian edo jartzea kantuak eta aurrera, baina bueno, pixka nostalgiko garen ez edo eta CD-a atatzeko, bueno, ardura sartu zitzaigun eta bueno, itzen genuen Bonberenea ekintzak plataformarekin, sigilua ez da plataforma bada azkenean laguntza edo eske joan ginen. Eta bueno, beraiek behar bada, bueno, ba daukate ja esperientzia edo ba pixkat ba bueno, ba diskak edo mugitzen, bai gorren gor disketxearen bueno, zatikan kanaletatik edo eta bueno, gutxienez dendetan badago diska. Baina egia esan, zuk esan dizuen zela honena kontzertuetan eta lortzea da azkenean bueno, tai nik uste gaurrengo joera dela, ezta. Zuen kontzertu bat, zer da, ordu beteko ikuskizuna, bi ordu, nola, ba, bueno, ba, zertu dugu? Ba, ez, bueno, oina zigera ordu eta berrogi bat, ordu eta erdi, ja, bost diska izan da, baitu kantu asko, eta, bueno, jarraitzaileak eskatzen dizkigute kantu mitikoak, eta, bueno, azken diska ere presentatu behar da, eta bizkatanetik jo behar diagu. Eta bueno, ja luzatzen azten da kontzertu da gizan. Ordu tardi beraz, zerrez. Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai. Beraz, festivaletan eta jotzeko murriztu egin behar da. Murriztu egin behar da. Adibidez, hemen dik biaztetara daukagun festivala, horre oinarrin dagoen festivala, bueno, horre ez daukagu orotardiko konzertu eman berrik. Ez da nahita, eh? Gauza gainen zitu talde egon da, Lizabolif eta Eraso, larun batean, ostiralean Anje Dualde Beti Mugan eta Zeamaiz. Bueno, ba, azkenean bai, murrizten da olako festivaletan normalean ba bizkat ondo alejitzia kantuak eta eskestela oso luzea egin daiteke. Egin beharra dago. Entzularentzako ere oso luzea egin daiteke eta ez du merezipena egizan. Bueno, aipatu dugu Mikel Ugarte Live zuzeneko hori, itzein dugu disko kontzertuaren arira, data hurbiltzen denean. Hau alda zuen gertukoen duzuen kontzertua, disko aurkezteko? Ez, ba, adibidez, larumat honetan Zallan gaude, Zallan Bizkaian, gazte egunean, gero urrengo larumatean, oinarrin komentatu diagun Mikel Ugarte Live kontzertuan, emeretzian isteko daukagu, baina zurezki gaur itxiko dugula lekun berrin joko dugu. 25ean Tolosako Bonberenea, ostiralean izango gara. Ekainak bi Irizarri iparraldera joango gara. Eta bueno, bizkatola nahiko agenda potentea daukagu. Bueno, barrikadak usten digun einean ditugu kontzertuak, ziren Ander bueno, barrikadakin dago gaur egun eta bueno, egia esan barrikadak duela astebete atera du diska berria eta bueno, beraik gainaziko dira kontzertuak emanez. Eta bueno, ba pixka tarte horretan edo zaraitzen gara gu kontzertuak ematen. Ez dira dobleteak ateratzen barrikadarekin. Ez, bueno, barrikada normalean Iberiar penintzulan ditu kontzertu gehienak eta gu esote lehen komentatu dugu bezala Euskal Herrian gehien bat jotzen diagu. bueno, udarari begira ere, ba hortxe barrikadaren baldintza horrekin, zuek ere ba hori bueno, funtzionamendu. Hombre, dana dela Anderrek ezin dituen kontzertuetan edo zaituko gara adibidez, bueno, amabian izango duen kontzertua, bueno, barrikadari atera zaio kontzertu bat eta bueno, ez dugu suspendituko estare gutxiago eta bueno, gure oia izan zen bajista, amai urri ditu diogu eta gustora torriko da eta bueno, egia esan parada interesgarri izango da bat zere jarraitzaile mitikoentzat bueno, formazio klasikoa edo ikusteko edo duela amasi urteko jarraitzaileak dagoeneko bai, badira, horti bai, non bait earki, bueno, ba, kontzertuen zerrenda hortxe, bestela pentsatze detor interneten errex izango dela topatzerik, ez? Hori da, bai Facebookak edo ez dakitze izango hori da, bai, gaur egun bakizu, gaur ez bakazu sare sozialean zerrez, ba, etzala esititzen, ez da, eta bueno bai, hor sare sozialetan jartzen eskiago kontzertuen bai zerrendat, egunak eta pixkatanetik. Baina, bueno, zetizu, bosta zailan, emabian Oinarbin, hemendik hartuena Oinarbin, eta gero Tolosan, hogeita bostean, ostiralean, Tolosako gaztetxean. Bertan, ez gara inoiz hilko diska orkestuko duzue, beste kanta zarragoak ere noski. Bai. Eta ez dakit, zerbait gehiago daukazun gehitzeko? Ba, iesan ez, ez dakit, bideoklipik edo horrelakoik ez dezuet egin? Oraindik ez, baina, bueno, atera berri dago, eta imaginatzen dut, laiztara ziko garela lanean edo zozer pentsatzen. Bueno, burun badokagu goz batzuk, eta, bueno, bakizu. Euskal Herri mailan dana beste gauzak beste erabatetara egiten dira, eta bizkat lasaiago dartzen izkiago, gaur egun. Earki, bueno, amabi abesti dira guztira diskonetan dauzkagunak eta zuk zeuk aukeratu zazu bat gure entzulei eskaintzeko. Bueno, adibidez, hirugarren kantua, Eskura Sekula. Eskura Sekula, perfecto. Ba, Sergio, mila esker, vale. Eraso taldeak zorte izan dezala, bereziki zuen ez gara inoiz hilko diskonekin, eta vale. Zuri eskerrak ere, ba, hemen izateagatik, erantzunak vale. Manez. Baita zuei txantxakun irrati librari ere, esker mila. Deitzagatikan. Oso ondo. Eskura Sekula, esan bezala, Erasoren ez gara inoiz hilko diskako kanta. Mil esker. Jo, agur. Erasoren lan berriarekin jarraituko dugu beraz, gaurko eguerdiko hotxa magazina maitura arte, eta badakizue azken tartean agenda kulturala izaten dugula normalean. Baina gaurkoan larri gabiltzan ez denboraz, ba, agenda kulturalik gabe, ez dituko zeate. Beraz zuzenean amaierara joko dugu. 12:30 hasi dugu eguerdiko hotsa magazin hau, azken orduko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepaso emanez. Euskal prentxaren errepasoa luze junda eta ondoren Sergio. Sergio Ruiz González Chavarri, abeslaria, Eraso taldeko abeslaria izan dugu gure txantxakun irratiko estudio hauetan. Ba, Erasor taldearen ez gara inoiz hilko entzuten ari garen diska horren berri emanez. Gusto gustora erantzun dizkigu galderei eta beraien musika izan dugu lagun irratsaio osoan zehar. Eta honen bestez gutxinaka bai ordu biak ate joka ditugunez irratsaioa amaitzen joango gara. Hau, eguerdiko ahotsa magazinea da, txantxakun irratian gaude, FM-ko 106.8 eta interneten sartu ezkero txantxakun.comen ere topatuko gaituzu. Txantxakun.comen programazioa parte hartzeko moduak, txata, zuzenean entzuteko aukera, grabazioak entzuteko aukera. Guzti horiek, irubebikoitza.txantxakun.com web horrian topatuko dituzu. Gurekin harremanetan jarri baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9:00, 22:35, 23:00, 22:35, 23:00. Esan bezala interneten sartu ezkero txantxakun.com web horrean topatuko dituzu eta bertan ere gure emaila dago edozein mezu bidaltzeko. Orain ere txatarekin mezuak bidali ditzazkezu, antxe irakurriko ditugu zuzenean, ba zuk zeuk jarritako mezu horiek. Asteazken eta ostegunero 12:30 ordu bitara zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea eta errepikapena hurrengo egunetan asteazken, ostegun eta ostiraletan beraz, goizeko 8:00-9:00. 24 orduz irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak txantxakun irratian eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Besterik ez. Gubagoaz eta hurrengo asteartean hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri batetan. Ordura arte, mila esker, entzule izan zareten guzti guztiei, ondo segi, agur!